Martin, průlet branami je něco nepopsatelného. Máte při něm pocit, jako byste byli na stovkách míst současně a přitom ani na jednom zcela úplně. Rozdílné zákony realit se vás snaží anihilovat, abyste neznesvětili jejich principy fungování. Je to dost podobný pocit, jaký musí zažívat sněhová vločka v pekle. Jen to o dost víc bolí. A sněhové vločky neřvou. Sněhové vločky v pekle nepřežívají dostatečně dlouho na to, aby stihly vydat byť jen hlásek. Já tedy řval. Neslyšně jsem ječel nehmotnými hlasivkami, míhal jsem se nemožnou rychlostí skrz nereálno a vnímal ten nepředstavitelný tah. Když už se jednou vydáte na cestu, musíte mít pevně daný bod určení. Ten můj se právě dostával k vrcholu kulminace, vydával tolik sil, že by ho to každým okamžikem mohlo zabít. Nebylo by právě rozumné nestihnout se k němu dostat dřív, než ho duševní a tělesné vypětí zničí. Tam u nás kolují přímo legendy o tom, co se stane bytosti, která uvázne na půli cesty mezi devátou sférou a mým místem určení. Já osobně jsem tedy zvyklý na ledacos. Viděl jsem a způsobil věci, na které by obyčejný člověk nedokázal ani pomyslet, aniž by ho to na místě zabilo. Přesto bych mezi branami uváznout nechtěl. Zbývají mi pouhé dvě brány. Každá z nich je střežena bytostmi většími než ten malý svět, kam mířím. Jediným pohledem by dokázali zabít dokonce i mě. Vlastně nezabít. Já jsem nesmrtelný. Ale ve chvíli, kdyby mě jejich pozornost přimrazila na místě, bych svou nesmrtelnost stihl stokrát proklít. Tím jsem si jistý, ale taky jsem si jistý něčím jiným. Oni mě neuvidí. Zabralo mi to celé eony, než jsem na těch nejhorších místech deváté sféry objevil tajemství, jak jim uniknout. Jak se pro ně učinit neviditelným, neslyšným, nevyčmuchatelným. Strávil jsem eony hledáním a zaplatil jsem strašlivou cenu. Ale o tom nechci mluvit, na to nechci vzpomínat. Důležitý je výsledek. A ten za to stojí. Dostat se z deváté sféry stojí za cokoliv, co si dokážete představit. Taková už je její podstata. Poslední brána za mnou. Kdyby v tomto stavu bylo možno něco vidět, asi už by se přede mnou rýsoval ten chudák, který na mě čeká. Asi už bych mu viděl do tváře, viděl bych ty strhané rysy zbrocené potem nábožného vytržení. Ale tady se oči používat nedají. Tady se dá sotva myslet. Vždyť i myšlenka tu má váhu, stává se stejně reálnou i neskutečnou, jako cokoliv jiného. Věřte, není to hezký pocit, když máte v mozku něco, co může být stejně skutečné jako šedá kůra. I když on ani ten mozek vlastně není, nechal jsem nesmyslného uvažování. Na něco takového budu mít čas, až budu bezpečně na místě. Až tam budu, můžu přemýšlet až k zešílení. Už v deváté jsem si slíbil, že vyzkouším všechny vymoženosti, které země má. Budu přemýšlet, budu cítit, budu se chovat jako blázen, budu člověk. Nádherný stav. Zapovězený stav. Něco, čehož dosáhnout znamená uvalit na sebe pozornost strážců. Nemyslím teď ty gigantické bytosti, co jsem o nich mluvil. Teď myslím síly. Mocnosti. Ty prapůvodní. Však víte, tak ona to nakonec není pravda. Dá se odtud nahlédnout do zemské reality. Ten chudák, co jsem si ho zatím jen představoval, je starý, vrásčitý, spocený a v očích má něco nepředstavitelného. Šílenství a touhu. Touhu a šílenství. Dívá se přímo na mě, bezzubá ústa se smějí, s očí kanou slzy. To vše jsem stačil zahlédnout v těch nemnoha zlomečcích sekundy, než mě příšerná odpudivá síla prostoru mezi světy mrštila přímo na místo určení. Přímo do mysli toho blázna. Srdce mi bije jako o závod. V hrudi mě bolí tak, jako bych měl každou chvíli explodovat. Nemůžu popadnout dech, pot na celém těle strašně studí, je mi na zvracení. Nádherné pocity. Skutečné, krásné, nepředstírané. Je to něco nepopsatelného, dostat se z deváté sféry, proletět nebytím a pak, najednou, bez varování, skočit do obyčejného, lidského těla. Ty pocity. Ta tělesnost. Ta. Ne, nechápu, jak ty bytosti dokáží myslet, když mají k dispozici něco takového, jako je lidské tělo. Křečovitý, bolestivý kašel mě srazil na kolena, přímo do nepředstavitelného bordelu. do směsi odpadků, vlastních výkalů, ohárků svíček a křídového prachu. Slzícíma očima jsem se díval na napůl smazané symboly a musel se smát. Já strávím tisíciletí hledáním, pak stovky let cvičím přesné postupy a tenhle člověk si nakreslí obrazce jen tak po paměti a ono mu to začne fungovat. Vždyť tenhle úsek je úplně špatně, v mnoha slovech chybí celé slabiky. A to písmo samotné je celé pokroucené a chybné. Rozpřáhl jsem ruce, obrátil obličej k tušenému nebi nad špinavým stropem a zařval splna hrdla, agunertia quanita ex homea, extintene scutara hexinet acra. Ve volném, skutečně volném překladu to znamená budiž pochválena víra lidská, jež je schopna všeho. Pak jsem se chvíli smál ryzím štěstím. Jedna z devíti svíček se někdy během mého transferu převrátila přímo do hromádky zmíněného nepořádku. Ohýnek se teď pomalu rozlézal s devastovaným pokojem, zvolna pohlcoval neuvěřitelnou špínu a vrhal na zasviněné zdi mihotavé odlesky. Ty zdi byly něčím počmárané. S pokrouceným úsměvem jsem si některé nápisy přečetl. Starý, spotvořený jazyk. Slova psaná krví i výkaly. Většinou smyslu prosté útržky. Prohlášení plná nezlomné víry, nesmyslné výkřiky, kousky nějakých teorií. Všechno v jazyce, kterým jsem zde před chvílí mluvil nahlas. V jazyce deváté sféry. Nevím, jak se k takové znalosti tenhle člověk mohl dostat, ale už samotný fakt, že v něm dokázal vyjádřit souvislou větu, mi nesmírně imponuje. Tenhle muž musel být napůl blázen, napůl génius. Napůl přesně takovým způsobem, aby mu to navíc umožnilo nahlédnout za oponu. Kdyby mu jeho šílenství nezastřelo mysl, mohl se stát nejmocnějším v této realitě. Ale to bych se sem zase nedostal já. Plameny zmohutněly, vedro v pokoji narostlo do obludných rozměrů. Nesnad, že by mi oheň dokázal ublížit. Taková myšlenka je prostě směšná. Ale požár by mohl přilákat pozornost. Musím odtud odejít. Stejně toho mám ještě spoustu na práci. Mávl jsem rukou, plameny poslušně ustoupily. Prošel jsem dveřmi visícími na jediném pantu a otočil se zpět ke špinavému pokoji. Bude lepší, když tady po mně nezůstanou žádné stopy. Kdo ví, jestli mi už nejdou po krku. Upřel jsem pohled do plamenů. Mocně to zahučelo, místnost přímo zavibrovala energií, ze dveří zavanul žhavý dech. Potrhané tapety v chodbě kolem mě vzplanuly. Kdybych v tomhle těle nebyl, kdybych zase zmizel, v jediném okamžiku by mi vzplály vlasy na hlavě, kůže by mi popraskala a muž by uhořel zaživa. Teď mi nic takového nehrozí. Bezstarostně jsem si strčil ruce do kapes a vyrazil plápolající chodbou. Oheň mi burácel za zády, dveře se přede mnou sami otevíraly a já šel vstříc svému osudu. Už teď na mě čeká. Už teď ho cítím. Z hořícího polorozpadlého domu jsem vyšel do jasného dne. Zajímavé. Nevím, kde se v lidech bere ta jistota, ale na vyvolávání sil pekelných je podle nich nejlepší pravá půlnoc. To je nesmysl. Nejlepší je doba mezi půlnocí a jednou hodinou. To, že se muži rituál podařil takřka v pravé poledne, byl další důkaz jeho geniality. V duchu jsem mu musel zatleskat. Tleskání mě vzápětí přešlo. To, když mi zrak padl na podivné bytosti. Opravdu, nejsem lekavý typ, ale teď jsem se vyděsil, jako už dlouho ne. Tahle realita je přece bytostem z deváté zapovězena. Tak co tu u všech kotlů pekelných dělají impové? Opravdu. Oheň burácející za mnou přilákal podivné přičmoudlé bytosti. Oblečené byly podobně jako já, tvářily se dílem podezíravě a dílem agresivně. Což je další nesmysl. U nás, v deváté, by se žádný imp na démona podívat neodvážil. Natož, aby ho oslovil. Hej, more, kapku si to posral, co? Pravila jedna z těch bytostí. Od pasu nahoru nahá, svalnatá, se zlatým řetězem kolem krku. Z úst mu páchlo cosi podivného. Nějaká chemikálie. Ten jeho tón mě vyvedl z konceptu ještě víc, než bych si byl ochoten připustit. Nějak jsem najednou nevěděl, jak zareagovat. Dobré, že zvylezl, gadžo. Nájemné je třeba platit, ozvala se i druhá bytost. Tahle byla podstatně mladší, v ruce svírala nějakou láhev a na sobě měla i v tomhle horku těžkou koženou bundu. Vlasy ulízené dozadu přes levou tvář jizva, vpředu zlatý zub. Za to žádný řetěz. Jasne, davaj peňazi, než poliši přijedou, ozvala se třetí, poslední bytost. Tohle vypadalo na impa ženského pohlaví. Co se zlata týkalo, neměla na sobě nic kromě nevkusných náušnic. Za to na nohou měla boty takové barvy, až mi to vyrazilo dech. Něco tak prudce bijícího do očí se moc často nevidí ani tam u nás. Co tady děláte, jak jste se sem dostali? Zmohl jsem se konečně na reakci. Nereálnost, nemožnost celé situace mě přímo drtila. Já jsem démon. Bytost převyšující mocí tuhle spodinu tak, že jen porovnávat něco takového je čirý nesmysl. A přesto jsem se musel připravovat nekonečné roky, abych se sem vůbec dostal. Jak by něco takového mohl zvládnout obyčejný imp? To prostě nedává smysl. Ty si nepamatuješ svojich dobrých sousedů. Teatrálně se zašklebila první bytost, ta nejstarší. Čo si, okeny přebral. V tu chvíli mě konečně napadlo, že ať už se sem tyhle bytosti dostaly jakkoliv, nejspíš mě považují za obyčejného člověka. Nejspíš už tady žijí hodně dlouho a to tělo, které obývám, je jejich známý. Nejspíš se tady docela obyčejně taky maskují za lidi. V tom případě je na čase, aby si uvědomili, s kým mají tu čest. Zaměřil jsem pozornost do mysli toho nejstaršího impa. Éterem zaburácel můj skutečný hlas. Co se stalo v zápětí, jsem taky nečekal. Hlava té bytosti se nafoukla na dvojnásobek objemu, na nekonečně krátký okamžik tak zůstala a pak se širým prostranstvím rozlehl zvuk, jako když pukne lávový kámen. Dostal jsem přímo do obličeje štědrou dávku horké rudé tekutiny a něčeho páchnoucího, mazlavého. Kus kosti mě lehce škrábl na líci, oční bulva se rozpleskla přímo mezi mýma očima. Oba společníci tohohle nešťastníka nedopadli o moc líp než já. Usmál jsem se a zastyděl. Splést si obyčejného člověka s impem, bytostí pekelnou. Taková začátečnická, primitivní chyba. Ale chybami se démon učí. Přejel jsem si rukou před obličejem. Nečistota zmizela. Bezhlavý člověk se zatím skácel. Ti zbývající dva stály, třeštili oči, na slovo se nezmohli. Za to z protějšího domu se vyrojili další. Až se černo udělalo, tihle noví lidé asi neviděli, co se stalo. Jinak by prchali opačným směrem. Rozhodně by nemávali nějakými směšnými tyčemi, v rukou by se jim netřpitily nože a břitvy. A určitě by mě neobstoupili a nesnažili by se mi bránit v odchodu. Jděte mi z cesty, přičmoudlíci, pravil jsem pevným hlasem, jaký asi z mých úst nevyšel už hodně dlouho. A přidal jsem úsměv. I na lidské tváři dokážu vyloudit něco, z čeho nižší tvorové umírají v křečích. Těch několik lidí, co mi stáli nejblíž, zbledlo tak, až to na pozadí jejich kolegů ostře zakontrastovalo. Ten zbytek na mě přes ostatní tak dobře neviděl, takže se ani nelekli. Jejich chyba. Já ti dám přičmoudlík, gadžo zasratý. Zaječel jeden z těch stále tmavých vysokým hlasem. Odstrčil dva muže před sebou a suverénně se zastavil asi metr a půl ode mě. V ruce se mu lesklo něco stříbrného, mezi prsty měl jakousi hrubou tkanici. Hlouček přičmoudlíků se uctivě rozestoupil. Pořád ještě mám čas. Nemůžu být na tomhle světě už tak dlouho, aby mocnosti stačily zareagovat. Na něco takového jsou příliš zkostnatělé, příliš pomalé. Takže jsem tahle hloupá stvoření mohl zlikvidovat jediným hnutím mysli. Než by se sem pozornost mocností zaměřila, byl bych dávno pryč. Ale já jsem démon. Hrozně rád si hraju. S rukama stále v kapsách jsem stál a díval se, jak ten snědý mládenec pouští stříbřitou břitvu z ruky. Zastavila se kousek nad zemí, přivázaná k jeho ruce tou tkanicí. Vypadala docela pružně, ta tkanice. Hlouček kolem mě se rozestoupil ještě o něco víc. Se zájmem jsem se díval, jak mládenec točí rukou a ta břitva opisuje široké kruhy. Měl bys toho nechat, pravil jsem mírně. Ještě si ublížíš. Přičmoudlík se jenom křivě ušklíbl, dodal rotaci rychlost a švihl rukou proti mě. Kdybych byl člověk, seklo by mě ostří přímo přes pravou tvář a zanechalo na ní hlubokou jizvu. Kdybych byl člověk, ten kluk nejdřív nepochopil, co se stalo. V jednom okamžiku měl svou zbraň pevně přivázanou ke špinavé ruce, v tom druhém už ne. V tom druhém prostě zmizela, v tom třetím jsem ji zase nechal se objevit. ovšem na poněkud jiném místě a trochu víc roztočenou. Mládenci vystříkla nohavicemi hustá krev, břicho se mu náhle jakoby propadlo do sebe a na obličeji se objevil výraz bolesti, nevíry a šoku. Vyklizeným prostranstvím se rozlehlo tlumené svištění. Každým okamžikem nabývalo na pronikavosti. Přičmoudlíci stáli jako přimrazení na místě. Pak zazněl nehezký zvuk. Trochu jako párání látky, trochu jako hlasité upšouknutí. Zadní část mladíkových kalhot se rozlétla ve víru rozsekaných nití, tkání a horké krve. Neuvěřitelně zamazaná břitva vylétla, dopadla na zem a zvedla roj jisker, než se třením o beton zastavila. Mládenec se skácel stejně, jako moje první oběť. Vypadalo to vážně hezky, jak leželi jeden přes druhého. Přičmoudlíci na mě pohlédli jako jeden muž. Usmál jsem se. Nehezky. Nelidsky. V následujících okamžicích se vzduchem nesl zvuk běžících nohou, odhazovaných zbraní, ječení a tak všelijak podobně. Blázni. Copak si vážně myslí, že mohou skřížit cestu démonovi a vyváznout z toho bez trestu. Lehce, lehounce jsem se dotkl mysli jednoho z nich. Uvažování těchhle bytostí je primitivní, je jen kousek nad úrovní nižších tvorů. Jako z otevřené knihy jsem si přečetl všechny obavy, strachy, všechny hrůzy toho ubožáka. Usmál jsem se ještě o něco šířeji. Tihle chudáci to ještě nevědí, ale v příštích měsících, letech a desetiletích je postihne tolik smůly, že si to zatím nedokáží ani představit. Ku podivu na ně nemůžu použít oblíbené morové rány, záplavu krys ani déšť švábů. Co jsem se dozvěděl, tak tihle lidé by to snad ani nezaznamenali. Ale staré dobré násilí, stará dobrá nesnášenlivost mezi rasami tady použitelná je. Jedna velmi sympatická skupina obyvatelstva s nedostatkem vlasů, za to s přebytkem zbraní zde začne brzy pořádat masová shromáždění. A taky je tady ještě jedna věc. Něco horšího, strašnějšího, příšernějšího než sama smrt. Alespoň tihle přičmoudlíci to tak vnímají a já jejich strach cítím jako vlny žáru stoupající z jámy plné hříšníků. Netuším sice, co přesně ta věc je, ale já to vědět nepotřebuju. Stačí, že ji umím přivolat. Jedno sáhnutí do mysli tady, jiné tam. A sociální dávky ustanou, jako když z prokousnuté tepny vyteče poslední krůp její krve. Jedinou takřka mimovolnou myšlenkou jsem si spravil rozpadávající se obuv, odstranil ze svého oblečení veškerou špínu, zápach a jiné nepříjemnosti a pak jsem se vydal ke svému cíli. Celou cestu jsem si pískal.